زمغ رهبر چن سوید د جهان مسافر زمغ رهبر چن سوید د جهان مسافر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر زمغ رهبر چن سوید د جهان مسافر زمغ رهبر چن سوید د جهان مسافر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر ستاد لاس نقش سورا پاتا امارات دلبرا مشکل تا سر وادا پصداقا دلبرا مشکل تا سر وادا پصداقا دلبرا انتر محشر بمشا تو ستاد ننگ ڈک سنگر انتر محشر بموسى توستاد ننڈک سنگر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر زمغ رهبر چن سوید د جهان مسافر زمغ رهبر چن سوید د جهان مسافر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر ستا پر قدم به مزدور اخلو قدمونه هر وخت مړ به پر ځان کړو عملي ستا وصیتونه هر وخت مړ به پر ځان کړو عملي ستا وصیتونه هر وخت شپه هنر به ستا پر لار باندې لارو بر شپه اونر بستا پر لار باندې درزو لارو بر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر زمغ رهبر چن سوید د جهان مسافر زمغ رهبر چن سوید د جهان مسافر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر تا مشتا هر وقت را کولا دا غیرات در سنا تاریخ لکلی دی داستا دا شهامت در سنا تاریخ لکلی دی داستا دا شهامت در سنا واری نظر چی پاکی سوچ وکڑی هر یو بخت ور واری نظر چی پاکی سوچ وکڑی هر یو بخت ور مجاهد ملا محمد عمر رب دی در کړي کوثر مجاهد ملا محمد عمر رب دی در کړي کوثر زمغ رهبر چن سوید د جهان مسافر زمغ رهبر چن سوید د جهان مسافر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر مجاهد ملا محمد عمر رب دي در کړي کوثر تا دا اسلام بیرغ یو ځل پر اریانا کړي رپا تا دا عمر ابن عبدالعزیز تاریخ کی روشن تا دا عمر ابن عبدالعزیز تاریخ کی روشن ثالث عمر ثالث عمر ودا ودل يوسف ثالث عمر مجاهد لا محمد عمر رب دي دار کړي کوثر مجاهد لا محمد عمر رب دي دار کړي کوثر زموږ رهبر چې نسواد د جهان مسافر زمان راه برای چیز فرد دن جهان مسافر مجاهد لا محمد عمر رب دی در کڑی کوثر مجاهد لا محمد عمر رب دی در کڑی کوثر ویدا حریات پر جون دن خوش کشتا ہوں لے پر زحمت مجا رحمان وائی دے تر مروشان حقیقات مجا رحمان وائی دے تر مروشان حقیقات ہر چوک خبر ستا پا اخلاس پا پیاواری نظر ہر چوک خبر ستا پا اخلاس پا پیاواری نظر مجاهد لا محمد عمر رب دي دار کړي کوثر مجاهد لا محمد عمر رب دي دار کړي کوثر زم رهبر چې مسواد د جهان مسافر زم رهبر چې مسواد د جهان مسافر مجاهد لا محمد عمر رب دي دار کړي کوثر مجاهد لا محمد عمر رب دي دار کړي کوثر